Ez, ba, baptetik bisatu uste dut egiaren izenean, iazkoan aurreko besta komiteak akordio batea iritsi zela Hendaiako danborra da talde ezberdineri danborrak alokatzeko. Baina guk ez genuen bide hori nahi, denak berdin pentsatzen genuen, zeren estimatzen genuen danbor horiek herriarenak zirela, subentzio berezi baten bidez erosi zirelako. Eta ez gira sartzen elkarte edo herriko etxe baten kudaketan, baizik eta resoluzio batean, non erabaki hori hartu zen. Beraz, iazkoan presiden alokatzeko guri herriko etxearen bidez, baina guk esan genuen ezetz. Eta aurtengoan ere, ba, gure kasa ari gara, Hendaiako danborra da elkarteen bidez, antolatzailearen bidez, danborra sekatzen, aurkitu ditugu, esker eskuin, eta iaz bezala, ba, tupu lafet besta dendan, alokatzean jarriko ditugu, 6 €. Eta hortik pixkat gehiago denez garraioa eta guztia kontatu, herriko txeak lagunduko digu iazkoan bezala. Gortuko dugu urtarrilaren 14tik, ostegunetik goiti, eskuratu daitezkela danborra horiek. Orain arte, egin diren etxekoetan ez dira danborrik izan behar. Ez ez, baina hori urte askotan, plaka batzuk erabiltzen ditugu, makiltxo batzekin, eta gure xedea da, ba, jendea ba, urteko musika horietan usaitzea, eta urten ere beste musika berri bat dugu, portuko karrika, Ale Langonek egina, Alaiak elkarteko zuzendariak, eta horretan ari gara, eta uste dut, ba, danborraren kari, ez dugula beti danborren inguruan hitz egin behar. Guk argita garbi esan genuen iazkoan, aurten berriro esaten dugu, eta gure ilusioa jarri nahi dugu Hendaiar guziekin, ba, danborra da txukun, polit eta txegingarri baten antolatzeko. Dena denegia da, ezin dela urtero-urtero, ba, danborrakan hemen ezker eskuina aipatu duzun bezala sekatzen ibili ez, bai. Besta komiteak printzipioz larun bat. Danbor berezku dituenean edo zituenean? Ba, mundua horrelakoa da, Hendaia ez da ezberdin ez, batzuk kalapitan nahiago dute aritu, arazoaz mintzatu irten bideaz baino ez, eta guk azken finean hor gaude Hendaiari eskaintzeko gaur egungo bizintxoen bizkarrez urden danborra da, eta horretan jarriko dugu energi guztia, eta horretan ari gara. Dena den danborra da elkartetik, bai, salatu da publikoki, besta komitea zituen 400 danborroiek, herriko diru publikoarekin erosiak, diru laguntza berezi hortatik, desagertu, nolabait desagertu egin direla. Esana, eta horrekin aitzina, esan nahi dut, pixkat ere akigarria da, beti berdinei protagonismoa ematen, eta beti gauza berdinak errepikatzen. Danborrak lortu ditugu, eta bueno, eta orain entxegutaz, eta abarritzein behar da, aurten egongo diren hobekuntza batzutaz, eta horrari gara lanean, Hendaiako danborra da elkartea, herriko etxeko gezi defet, besten sarearekin batera. Eta uste dut, bueno, ba, sumatzen ari dela, ba, pixkat giroa igotzen ari dela, entxeguri esker, aipameneri esker, eta gonbidatuari esker, zera aurtengoan talde gonbidatua Done Baino Loitzuneko neska taldeak ikiko dugu Hendaian, berriro berreskuratzen dugu gonbidatuen puntu hori, galdu zen azkeneko 5 urte hauetan edo 6 urte hauetan, eta gurekin izango ditugu, eta plazer egiten du ere erakustea ba, neska talde bat, edo herrian zehar, danborra da ikutzen eta besten galdik ikastea. Entxeguetaz berera galdetzen dizu, baina berriz galdetuko dizu, Txema, danborren inguruan, izan ere, 400 danbor badira hor, eta ez dakit herriko txaren bidez edo beste manieraren bat ukatzen duzu dagoeneko aukera danborroiek herriarentzako berreskuratzeko? Ez, baina niz nahiz herriko txea eta gu Hendaiako danborra daukuak ere ez hor badakit epaitegian daudela herriko txea eta lehengo besta komite elkartea. Guk behaien kontu horietan ez gara sartzen, kalapita daude eta bar guztiak, danborre da beste aferra bada, oinarritu dut argudioa eta funtsa guretzako argita garbi geratu zena da, subentzio berezi baten bidez finantziatu zirela danbor horiek danborra da polit baten egiteko, kolore danbor berdinekin eta bar guztia, eta guk hemendik aurrea egiten duguna da, ba, indarra izan, ba, danborren lortzeko, eta lortu ditugu. Eta horregatik, urtarrilaren 14tik goiti, alokatzen egongo dira bestatu polafoten den da horretan. Esan bezala, motorrak berotzen hasiak zarete, ikusten alda entxeguetan, aurreko urteetan baino jende gehiago, edo zer somatzen duzu? Somatzen dut, ba, urten poderioz ikasten dela, hankasartzeak hor daudela, beti borobiltzekoak daudela, eta aurten ere itzuli garela aurreko edo astapen bateko entxegu filosofira, non entxeguak ez diren toki soil batean egiten, baizik eta ibiltaria da esker eskuin egiten dira, eta egin ditugu ba, intzulako eskolan, geltokiko eskolan jada, dongo zenean arun bateko izan, oso ongi pasatu dena, oso ongi pasatzen ari da, eta hor zertzen dugu pil hori, giro hori, inkretxendo hori, ematen ari dela, eta hori pozgarria da. Ikusten dugu ere, ba, jendea interesa jartzen ari dela, ba, nun parte hartu, nun eta bar, eta uste dut horreri eman behar zaiola garrantzia. Zerazken finean horretarako gaude, besta polit batzun antolatzeko. Eta jende gaztea ere, nabaritzen da? Jende gaztea, ez gaztea, aurrak, helduak, zinez, adinean sartuak, eta uste dut, danborrada honen berezitasuna da, danborrada bat antulatu zela astapenetik, denentzat, alde bateko, naiz besteko, adin bateko edo besteko, eta uste dut hori dela politia zinez, danborrada herrikoia da endaiakoa. Gogoratuko dugu horrendik ere zenbait entxegu geratzen direla, aste honetan bertan hiri erdian, ez da? Eta dutik ere ba, entxegu orokorra edo nagusia edo? Ba, bai, hor larun bate honetan hiri erdiko eskola egingo da, hilaren 16an, hilaren 20an, San Sebastian egunan, egingo dugu herriko etxea intzinean eta ibiliko gera nola baiteko poteo bat egiten, hiri erdiko ostatuen itzulia, entxegatzen dugun bitartean, ba, pixkat ez bakarrik toki finko batean, baina mugitu entxegua egiteko ere. Ilaren 22an irekitzearekin batera entxegu orokorra, herriko etxea aintzinean, txuri eta urdin ez bestiturik. Eta gero, ba, bakizu, ba, damorrada bakoitzak ere altasuna du, beren txokoan, beren elkartean, entxeguak antolatzeko, beraz, jarraiko 15 egun hauetan, damorra nahiko nagusi izanen da endaian. Gara, ipatu duzu zenbait berritasun, gonbidatu damorra da gonbidatuaz gaina, bada beste berritasunen bat hola nabarmentzeko? Bo, berritasuna da, jada gogoak, akordioak, ados jartzearenak herriko txearekin eta bar, eta uste dut hor borondatea dagoenean gauza golortzen direla, eta urteinotek aintzin hasiko gara ba, pixkat bizkarrezur hori ornitzen. Orduan gure xedea epe ertainean, aurtengoan ez dugu esango, baina aurten aztarnak utzi, izango litzateke, gonbita bat luzatzea Hendaiako hautetxe guzier, parte hartu duzaten pirata deituriko damorrada batean, kalejirako irekitzea egiteko eta bar, horretan gabiltza. Gero nahi dugu ere altxorra ekarri herriko etxera, kale jira horretan, ba, ideiak ez dira falta, apaintze konduan eta komunikazio kontuan ere bai, ziren gauzak ez dira bakarrik egiten, ez gira gedatu behar egindako horretan, baizik eta ikusi zer hobetu daiteken, zer haunditu, zer kendu, zer erantzi, ba, ikustu dut borondate bat badagola eta horrekin aintzine egingo dugula. Mi esker. Mi esker zuen.